Program Trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Smell time again. A fly came down on the shore. witam wszystkich bardzo serdecznie. To była grupa Underworld, Food for the Bird One. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, na który oczywiście można wysyłać wszystkie propozycje muzyczne oraz tematyczne. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed Państwem grupa Strój Miasta, trio dokładnie, nazywające się Popsysze, i z poprzedniej płyty utwór pod tytułem Kurhan. weterani punk rocka, grupa Sex Pistols w utworze No Fun. Yeah! trójkowej aptece nocnej po nihilistycznym punk roku, trochę nowej fali w wykonaniu grupy Rendezvous, czyli z polskiej sceny niezależnej, w utworze Anna, a na plaży mi się marzy. Jesteś ze mną w brudnym mieście, szare niebo nas zalewa, zimne stanie i czekanie na autobus albo koniec. Na plaży mi się marzy taniec w słońcu i bez końca, wirowanie na jej ramię, kropla wody, słońca promyk. Jesteś ze mną w brudnym mieście, szare niebo nas zalewa, zimne stanie i czekanie na autobus albo koniec. No to w takim razie, jeżeli proszę Państwa, cofnęliśmy się w czasie do czasów punk rocka, a później do późniejszego okresu, czyli nowofalowych zespołów, to teraz cofnijmy się jeszcze bardziej wstecz do tych, którzy w zasadzie stworzyli te wszystkie gatunki, grając i nie zdając sobie sprawy, że właściwie tworzą historię. Grupa The Stooges z Iggy Popem w utworze Dirt. feeling. Say, do you feel it when you touch me? Say, do you feel it when you touch me? There's a fire. There's a fire. Yeah, alright. Zawsze perfekcyjni, a jednocześnie, proszę Państwa, grający nowocześnie, wykorzystując tradycyjne instrumentarium. Grupa zresztą przez Państwa wskazywana za jedną z tych najbardziej lubianych, czyli Siku, dziś w utworze Raj. Raj, gdzie ten raj, gdzie ten miód i mleko, ja się pytam, o, o, o, gdzie to jest? O, brudny mur, jest oparta najpiękniejsza z kobiet, o, o, o, gdzie to jest? Tutaj każda kostka cukru stara się być najsłodsza, kiedy wszystko gorzkie jest. Tutaj oddaj serce i nie pytaj więcej. O, o, o, o, gdzie to jest? Graj życiem, graj, może znajdziesz, życzę powodzenia. Tam, gdzie to jest? Tutaj każda kostka cukru stara się być najsłodsza, kiedy wszystko gorzkie jest. Tutaj taki zamykają dzioby w ciup. Tutaj nie budzisz się ze snu. Chcę się, proszę państwa, wierzyć, że płyta to została nagrana w 76 roku. Duet, którego przewodnikiem był Alan Vega, czyli formacja Suicide, która była gwiazdą klubu CBGB, o którym zresztą nawet powstał film. Stamtąd wyrosły gwiazdy takiego typu jak The Ramones, Blondie, Talking Heads i inni. Dziś posłuchamy Suicide z płyty Suicide, a utwór nosi tytuł Rocket USA. Skyway. sky when you rock a rock in USA. Konsekwencją, proszę Państwa, tego, co powstawało kiedyś w undergroundzie, jest to, co powstaje dzisiaj. Już dzisiaj typowego undergroundu nie ma, ponieważ mamy internet, który jest dostępny praktycznie dla wszystkich. I dzisiaj jedna z nowości właśnie tego typu, która mieści się w tej estetyce, której pilnujemy tu w Aptece Nocnej, grupa Royksopp ze Skandynawii, Me and Euphoria. dotarła do mnie informacja, że zostały zakończone prace przy najnowszej płycie rzeszowskiego zespołu 1984 i w oczekiwaniu na te nowe piosenki posłuchajmy jeszcze czegoś ze starszego repertuaru przed Państwem 1984 i utwór Głębia. Czarną bryłą księżyc został słońcem, które nie świeciło. Tak bardzo pragnąłem, tak bardzo tego chciałem, aż zapadł się w głąb ziemi szczyt, na którym stałem. Całą wieczność jestem sam, już całą wieczność jestem sam. Jedynym miejscem, które znam, jedynym miejscem, które znam, jest głębia, która mnie przyciąga. Jest głębia, która mnie przyciąga. Głębia, w której się przyciąga, głębia, w której się pogrążam, głębia, która mnie przyciąga, głębia, w której się pogrążam, głębia, która mnie przyciąga. Całą wieczność jestem sam, już całą wieczność jestem sam. Jedynym miejscem, które znam, jedynym miejscem, które znam, jest głębia, która mnie przyciąga. Jest głębia, która mnie przyciąga. Głębia, w której się właściwie, proszę Państwa, na samym początku rewolucji punk rockowej powstawały już zespoły, które wieszczyły koniec tej subkultury i zdradę głównych postaci, które tą subkulturę tworzyły. Takim zespołem był Rudimentary Penny, który krytykował Johna Rottena, czyli wokalistę grupy Sex Pistols, w utworze, którego dzisiaj posłuchamy, pod tytułem Rotten to the Core. We'll be right back. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Grupa Siekiera, którą też często przywołujemy do tablicy. Dziś posłuchamy utworu Ludzie Wschodu, ale w specjalnym remiksie. Ponownie przenosimy się do Skandynawii, gdzie zaprezentuję Państwu zespół, który już był w Aptece Nocnej. Niemniej jednak tego utworu jeszcze nie grałem. Posłuchajmy go razem przed Państwem, grupa Gaupa.